حضور، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا اچھی طریقے سے درس نظامی کرنے کا، اگر کوئی اسلامی بھائی اسی طریقے سے درس نظامی کر لیتا ہے کہ جو معیار آپ نے بتایا، تو کیا اس کے بعد اسے مفتی کہا جا سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، مفتی اور ہے اور عالم اور ہے. ہر مفتی کے لیے عالم ہونا تو شرط ہے، لیکن ہر عالم کو مفتی ہو جانا یہ ضرور نہیں. وہ عالم ہوا ہے مفتی نہیں ہے. اگر مفتی کی تعریف پر یہ صادق آتا تو ٹھیک ہے مفتی ہے، لیکن مفتی کے لیے ضروری ہے. یعنی وہ بے قاعدہ علم سے نہیں بنے گا مفتی، باقاعدہ علم حاصل کرنا پڑے گا. سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ المنان صاف ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح طبیب جو ہے وہ جب تک طبیب حاذق یعنی ماہر طبیب کی صحبت میں رہ کر برسوں تک مطب نہ کرے اور مرض کی تشخیص اس کو آ جائے، کون سے مرض کے لیے کون سی دوا کارگر ہوتی ہے اس کی اس کو معلومات حاصل ہو جائے، تو جب یہ منج جائے پورا اپنے طب میں، طبیب کی صحبت میں رہ کر اس کی نگرانی میں علاج کر کے اور دیکھ کر اور اس طرح، اب جب وہ منج گیا اور اجازت مل گئی تو اب یہ ہو گیا طبیب. اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ یہ اس کے غالب مریض جو ہیں، غالباً مریض یعنی مریضوں کی اکثریت اس سے شفا پا جاتی ہو، دوا صحیح دیتا ہو، تو اب اگر کچھ مریضوں کو فائدہ نہیں بھی ہو رہا تب بھی کوئی حرج نہیں، وہ طبیب رہے گا. اسی طرح مفتی کا بھی، کہ کسی مفتی کی صحبت میں رہ کر اس نے خوب فتوے دیے ہوں، یہاں تک کہ وہ برسوں فتوے دینے کے بعد اس لائق ہو جائے فتوا دینے کے، تو اب وہ اس وقت تک مفتی رہے گا جب تک اکثر فتوے اس کے درست ہوتے ہوں گے. اگر عقل یعنی کم فتوے غلط بھی ہو جاتے ہیں تب بھی مفتی کی تعریف سے یہ خارج نہیں ہوا. یہ ایک موٹی سی مفتی کی تعریف جو میرے ذہن میں وہ عرض میں نے کی. تو اس لیے ہمارے یہاں تو بس یہ معاشرے میں جس کو دیکھو مفتی بن گیا، جس کو دیکھو مفتی بن گیا، خالی درس نظامی کیا ہے. اور درس نظامی آج کل بہت اس کا حصہ رسمی ہے درس نظامی کا، تو وہ مفتی بن جاتا ہے. خصوصاً یہ ہمارے الیکٹرونکس میڈیا پر بھی اس طرح کے سوال جواب کے سلسلے بہت ہوتے ہیں. لوگ آ کے طرح طرح کی شکایتیں کرتے ہیں کہ یہ جواب دے دیا گیا، وہ جواب دے دیا گیا، وہ جواب دے دیا گیا، تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ جی نہیں چرانا چاہیے کہ میں جواب دوں اور بس میرا میں براہ راست جواب دوں، لائیو جواب دوں، فیل بدی جواب دوں. تو اب یہ کہ یہ شوق چرانا نہیں چاہیے، تو بہت رسکی ہے. اور آپ کو کہہ وہ رہا ہے جو خود جواب دے رہا ہے، یہ ایک تعجب کی بات ہے. میں نے کئی بار جان چھوڑانے کی کوشش کی اس سے، لیکن اسلامی بھائی مجھے اصرار کرتے رہے کہ تم جواب دو، تو میں جواب دے رہا ہوں. لیکن اس وقت ہمارے جید علماء تشریف فرما ہے اور میں ان کی طرف رجوع کرتا ہوں، بعضوں کا ان کو دیکھ لیتا ہوں، ان سے پوچھ لیتا ہوں اور یہ میری اصلاح کرتے ہیں تو الحمدللہ میں رجوع کر لیتا ہوں. یہ میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے. یہ جو مستقل میرے مدنی مذاکرے سنتے ہیں دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا، ناظرین کو بھی پتا ہوگا کہ میں رجوع کر لیتا ہوں الحمدللہ. پھر بھی مطلب میں جواب دینے سے مجھے خوف ہے، لیکن بہرحال یہ اب جواب دے دے کر ایسا وہ کہ سمجھو کہ عادی ہو گیا ہوں تو خوف بہت کم ہو گیا ہے. لیکن کبھی کبھی احساس ہوتا ہے تو یوں ہوتا ہے کہ بس اب نہیں دوں گا، اب میں مدنی مذاکرے میں جوابات نہیں دوں گا. تو پھر ذمہ دار اسلامی بھائی مجھے سمجھاتے ہیں کہ یہ فائدہ ہے تو وہ فائدہ، تو نفع اپنی جگہ پر لیکن ضرر جو ہے نا یہ خطرناک ہے نا، کہ میں کہیں غلط جوابات دے کر آخرت میں پھنس نہ جاؤں. تو جو جوابات دیتا بھی ہو نا واقعی جو مفتی ہے، میں مفتی کی تعریف پر پورا نہیں اترتا، یہ بغیر انکساری کے حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ میں مفتی کی تعریف پر پورا نہیں اترتا. میں مفتی نہیں، نہ میں فتوے دے رہا ہوں، میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے وہ علماء کی موجودگی میں آپ کو بتا رہا ہوں. یعنی میں سمجھو کہ اپنا ٹیسٹ دے رہا ہوں کہ جو جو جوابات درست ہوں گے وہ مطلب نکل رہے ہیں، اور یہ حضرات یا یہ حضرات بھی کبھی کبھی سوچ میں پڑتے ہوں گے کہ جواب درست دیا یا نہیں. تو میں بہت بچنے کی کوشش کر رہا ہوں، بچ بچ کے جواب دے رہا ہوں. دیکھیے ابھی وہ پوچھا عالم کی تعریف کا یا عالم کے بارے میں، تو میں نے کہا بہار شریعت لے لیتے، اس میں جزیہ پڑھا تھا میں نے، تو وہی نکلوا کر آپ کی خدمت میں میں نے پڑھ کے سنایا اور اس کی تسہیل کرنے کی کوشش کی. اور تسہیل بھی ہر ایک نہیں کر سکتا, تو تسہیل بھی اس کے لیے بھی علم چاہیے. تو یہ بھی علماء کی صحبت میں رہ کر میں نے تسہیل کی. تو یہ کوشش کرنی چاہیے جتنا بچ سکے آدمی بچے. ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات تو ایسے ملتے ہیں اس میں احتیاطوں کے کہ شرم آتی ہے مجھے تو, کہ میں کیا مطلب اب میں بولتا چلا جا رہا ہوں واقعات بھی وہ سنانے لگتا ہوں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے بڑا مجتہد امت میں کون, براہ راست علم حاصل کیا سرکار سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جن کا لقب فاروق ہے. فاروق من حق و باطل میں فرق کرنے والا, فارق حق و باطل امام الہدا. میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں فارق حق و باطل امام الہدا, تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. نہیں اس یہ دوسرا ہے, وہ عمر جس کے اعدا پہ شہدا سقر, وہ عمر جس کے اعدا پہ شہدا سقر. سقر معنی دوزخ کا ایک طبقہ ہے, کہ وہ عمر جس کے دشمنوں پر جہنم بھی یعنی کہ شہدا ہے کہ تو جلدی میرے پاس آ تو بس پھر تجھے نمٹوں. اچھا اس میں وہ خدا دوست حضرت پہلا کو سلام, وہ عمر جس کے اعدا پہ شہدا سقر, وہ خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. یہ تو شعر اور غالباً یہ وہی ہے جو میں پہلے پڑھ رہا تھا کہ فارق حق و باطل امام الہدا, تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. تیغ مسلول مانے برہنہ تلوار, یہ برہنہ غلط لفظ ہے, برہنہ برہنہ تو براہنا تلوار, ننگی تلوار, تیغ مسلول شدت و شدت یعنی بہت سخت براہنا تلوار. میرے فاروق اعظم تو باطل کے حق میں ننگی تلوار تھے, اور روحما و بینہم کا مصداق تھے. اپنوں پر بڑے مہربان تھے, بڑے نرم تھے, نرم دل تھے, نرم خو تھے, عاجز تھے, بہت عاجزی تھی آپ کہ اپنے پاؤں پر روز درہ مارتے اور بولتے کہ عمر آج تو نے کیا کیا کیا, احتساب کرتے تھے. ایک نابینا پر آپ کا پاؤں پڑ گیا تو اس نابینا نے چلا کر کہا کہ ابھی اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے, تو آپ نے بڑی عاجزی سے اس سے فرمایا کہ فرما روا تھے آپ امیر المومنین تھے, فرمایا کہ میں نابینا تو نہیں ہوں لیکن بے خیالی میں پاؤں پڑ گیا, مجھے معاف کر دو. کیا آج کل ایک چھوٹے سے کونسلر کو بھی اس طرح جھاڑ سکتا ہے؟ تو فاروق اعظم اگر شدید تھے تو حق کے معاملے میں شدید تھے. باقی امت کے معاملے میں, شریعت کے معاملے میں جہاں مطلب ہے نا کہ ضرورت تھی وہاں شدت تھی آپ میں, لیکن باقی نرمی تھی, عاجزی تھی, انکساری تھی. اتنے بڑے مجتہد ہونے کے باوجود جب آپ کی خدمت میں کوئی استفتہ پیش ہوتا, کوئی مسئلہ درپیش ہوتا, تو بدری صحابہ کرام علیہ رضوان کو جمع کرتے اور ان سے مشورہ کر کے پھر کوئی فیصلہ کرتے مسئلے کا, ایسے محتاط تھے. حالانکہ جید عالم تھے, آج کے تو سارے علماء مل کر ان کے قدموں کی دھول تک نہ پہنچ سکے, ایسے عالم تھے. ان کی رائے پر آیتیں نازل ہوئی, آیتیں قرآن کی, ایسے عالم اور ایسے مقبول, ایسے خدا دوست حضرت تھے. ان پر کروڑوں سلام, اربوں سلام, خربوں سلام, بے شمار سلام. اسی طرح دیگر بزرگوں کے بھی معاملات ہیں. حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 120 صحابہ کرام کی زیارت کی ہے, مسجد میں جمع ہوتے لیکن ہر صحابی کی خواہش یہی ہوتی کہ خود نہیں کوئی دوسرا حدیث سنائے یا فتویٰ دے. ہر صحابی اس چیز سے گھبراتا تھا, حدیث بیان کرنے سے اور مسئلہ ارشاد فرمانے سے یہ صحابہ گھبراتے تھے. 120 جن سے میں ملا ہوں فرماتے ہیں وہی کہ یہ حضرات احتیاط کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اور میں آخرت میں پکڑا نہ جاؤں. اور ایک بزرگ کا قول لکھا ہوا ہے, فتویٰ دینے کی سب سے زیادہ جرأت اسی میں ہوتی ہے جس کے پاس سب سے کم علم ہو. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ممکن ہو کہ ہمیشہ دوسروں ہی کی سنو اور خود کچھ نہ بولو تو ایسا ہی کرو. مدنی مذاکرہ ختم کر دیا جائے. یہ اقوال جو میں نے پڑھے واقعی یعنی کہ بڑا احساس ہوتا ہے کہ اگر غلط مسئلہ بتا دیا اور لوگ عمل کرتے رہے اور اس میں اپنے نفس کو داخل ہو, جیسے کہ بعض لوگ اٹکل سے بھی مسائل بتا دیا کرتے ہیں, تو پھر تو کہیں کا نہیں رہا. اٹکل سے نہ بتایا ہو, اپنی یاد پر مسئلہ بتایا ہو اور مسئلہ بتانے کا اہل بھی ہو, جب بھی پتا چل جائے کہ یہ مسئلہ میں نے غلط بتایا ہے تو فرض ہے کہ اس کا ازالہ کرے. جس جس کو بتایا اس کو دوبارہ اطلاع کرے کہ میں نے جو آپ کو وہ مسئلہ بتایا تھا یہ غلط بتا دیا تھا, یہ فرض ہے. تو اب جس طرح کے اجتماع میں بتایا تھا اسی اجتماع میں اس کا ازالہ بھی ضروری ہے, ورنہ گناہگار ہے. یا کسی طرح بھی ان کو یہ پہنچ جائے, یہ ترکیب بنا. اچھا, یہاں تک کہ جس نے غلط مسئلے کی تصدیق کی, جیسے آپ مفتی ہے, وہ فتویٰ نویس جو ہوتے تدریب کرتے ہیں, یہ ابھی مفتی کے منصب پر نہیں ہوتے. کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مفتی خود ہی لکھتا ہے, لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ان کے ماتحت جو ہوتے ہیں یہ لکھتے ہیں اور مفتی تصدیق کرتا ہے. اب تصدیق کے بعد الجواب وہ صحیح اس نے تصدیق کر دی, اور اب یہ مسئلہ غلط چلا گیا تھا تو اب جس نے لکھا اس پر بھی, اور جس نے الجواب و صحیح لکھا اس نے بھی, اور جتنوں نے الجواب و صحیح لکھا سارے مصدقین پر بھی فرض ہے کہ یہ ازالہ ہو اس کا. اب یہ الگ بات ہے کہ سب مل کر ایک کو نمائندہ بنا دیں وہ ازالہ کر دیں, بہرحال ازالہ ہو جائے اس کا, یہ فرض ہے. تو آج کل تو غلط فتوے کتنے پڑھے جاتے ہیں, آپ نے پڑھے ہوں گے, میں نے پڑھے ہیں, ازالہ کبھی نہیں سنا کہ کسی نے ازالہ بھی کیا ہو. کما حق کو ہوں, جیسے کہ سب کے سامنے کسی کو برا بلا کہا اور کان میں کہہ دیا ویری سوری, تو یہ کیا ہوا؟ سب کے سامنے تو بیچارے کی ذلت کر دی آپ نے. تو السر بالسر والعلانیت بالعلانیت, یہ گناہ کے بارے میں کہ جو چپکے سے گناہ کیا اس کی توبہ چپکے سے, اور جو علانیہ گناہ کیا اس کی توبہ بھی علانیہ سے. سو کے سامنے اگر گناہ کیا تو انہی سو کے سامنے توبہ کرنی ہوگی, دوسرے ہزار بھی نہیں چلیں گے, وہی سو, 99 بھی نہیں, پورے سو. یعنی پوری کوشش کرے کہ ان سو کو آپ کی توبہ کا پتہ چل جائے. یہ ایک میں نے مثال دی آپ کو توبہ کی. تو ازالہ اور چیز ہے, توبہ اور چیز ہے, کیونکہ جو اہل ہے مفتی ہے اس سے اگر غلط مسئلہ چلا گیا اس کی وجہ سے, یا عالم سے غلط مسئلہ بیان ہو گیا جبکہ اس کی اپنی کوتاہی نہیں تھی, تو یہ گناہگار نہیں ہے. ہاں, پتہ چلنے کے بعد ازالہ کرنے میں بلا وجہ تاخیر کی تو اب گناہگار ہے, کہ ازالہ فرض ہے اس پر, اب تاریخ فرض ہے اگر ازالہ نہیں کرتا تو. ہے بڑا نازک معاملہ کہ ازالہ کیسے کرے, اور اب بہت دنوں کے بعد یا مہینوں کے بعد یا برسوں کے بعد یاد آیا کہ میں نے فلاں مسئلہ غلط بتا دیا تھا, اب بڑا بھاری پڑتا ہے کہ ازالہ آدمی کیسے کرے, بہت آزمائش ہے. اب میرے جیسا تو اس وقت بیٹھا ہوا, آپ دنیا کے کئی ملکوں میں لوگ مجھے سن رہے ہوں گے, ایک تو آپ سن رہے ہیں, دوسرا مدنی چینل پر یہ براہ راست ابھی سنا جا رہا ہوگا, تو پتہ نہیں ہند میں بھی جمع ہوں گے, تو سندھ میں بھی جمع ہوں گے, تو پنجاب میں بھی ہمارے صاحب جمع ہوں گے, تو عرب امارات میں, تو حرمین طیبین میں بھی یہ پہنچ رہا ہے, تو اپنے بریلی شریف میں بھی الحمدللہ مدنی چینل پہنچا ہوا ہے اس وقت. اب کہیں عوام, کہیں خواص, کہیں علماء, کہیں مشائخ, کہیں عام لوگ, کہیں مسلمان, کہیں کافر, ہر طرح کے لوگ اس وقت مدنی چینل پر مجھے سن رہے ہوں گے, اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے ان سے زائد ممالک میں پہنچ رہا ہوگا. تو یہ بڑا رسکی کام, بہت رسکی کام ہے. مسئلہ ایک دم انہیں جرت کے ساتھ بتا دینا, اٹکل سے بتا دینا, یہ نہیں بتانا چاہیے, انکار کر دے بس, مجھے نہیں آتا, نہیں آتا, نہیں آتا, نہیں آتا. حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان سے 48 مسئلے میری موجودگی میں پوچھے گئے, تو انہوں نے 32 کے بارے میں کہہ دیا لا اعلم, میں نہیں جانتا, جواب نہیں دیے, مطلب اس کے 16 کے جواب دیے صرف. اب یہ تو ہم میں سے تو ہر دوسرا آدمی مفتی ہے, یہاں تو خالی داخلہ لیا نا تخصص الفقہ کے لیے تو ان کو مفتی صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں لوگ, اور درس نظامی کے لیے داخلہ لیا تو علامہ کہلانا شروع کر دیتا ہے, حالانکہ ہر عالم علامہ نہیں ہوتا, علامہ تو بہت بڑے عالم کو بولتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں خاص کر یہ پنجاب کے حصے بھائیوں میں بہت زیادہ ہیں, اپنے استاد کو بھی بولتے ہیں ہمارے علامہ صاحب. ذرا سوچ کے سمجھ کے مسکہ ایسا بھی نہ لگاؤ کہ مطلب اس کے لیے بیچارے کو بدعزمی ہو جائے.